یا چې کنه دا ټول خاصونه دي یو ځای زخمی کی هغه ګرنګ واچي رنگ واچي یا په ګرنګ واچي یا په رنگ واچي دې ته وشن ملي کیږي په اصطلاح دار دی دا وشن مبارک نبی رسول سلام فرمایي چلان الله علی الواشمات والمستوشمات دا الله تبارک وتعالى لعنت په هغه نه نه باندې چې دې بل حال لګي یا هغه نه نه چې هغه ورته مال قاد لګوي اور باز په کناري نام دا دې چې په خپل لاسونو باندې نمونه لري چې هغه رنجو یاد دې رنگونو نډي هغه په بدن کې په وسه تر څو پر یاد ساتي دا هغه اپریشن کړي نه دي دا هغه یتنه نه ده ذات کرے مجرم عند الله دې دا هغه بل هغه په واسه چې نوم دې کړی دې حال دی والدی دا کتنا با وقع ہو باسی چی دا نشان قسم شی لیکن دینی کیا دا سی دنہ قسم نو یو خوب جدا شوا فلا یقیرن خلق اللہ اللہ دل دے ترین جو صدر کری دا کار دے سری چی تپتن دی باندی یا پاننگو باندی یا مسلم باندی خالونک دے خالونک چی خودن جی او چار چی خالک دی مدوارو باندی دا اللہ لانت دے کہ خودن کے خوبت مجرم دے کابل پی راجی رے کن جمال را سادی مجرد چی لیشن لیلر کی قرازی کو دے باندی کنا او درین نفر نبی علیہ السلام فرمائی چی لعنت پا آقا کسانو باندی دے چی آغای سری متنمیسات کی متنمیسات آقا سنانو سوی لکی گی چی دا خپلی روزی نرائی گئی دا روزی نگی دا خاڑی دی کنا یو غالی نبل غالی ورپسی بلارا واقعی ناقا سون کی قب آتی گی تو قب آتی وہی دے دیر پجید آتی دا ویختو باتی و داری رزان نرائی گئی دیتا متنم میں ساتھ ملے کی گئی نبی علیہ السلام پا دی زنانوں باندی ہندانت ہوئی کلی زنانا چاہا گئی داری در پلی نرائی کئی یو غارو تو بلی غارو داری توبہ دی وہی اولا چوہ سیدہ زنان دے وزا چاہ بھی لگی دا پیغمبر علیہ السلام ویلی بھی چدا گنا دے اور اللہ تبارک و تعالی وی چدا گنا دے لدین آلا وقت سند نشترے چا اللہ وی گنا دے و رسول اللہ وی گنا دے اسی نمان چدا گنا دے ودا اللہ وی رسول نمان کی بلا مسئلہ نشتا بیا غیو سیدہ اگر تسان تیار نمبر بیا دویں مقرد دا په داوی چې دا چا ویل چې ګناه ده دا خدای ویل چې ګناه ده ولا امرنهم حکم بكم شیطان به دې خذو کا فل یغیرن لا دیب بدلی خلق الله دا دې چې الله دې ور کړی دی هغه دې دې بدلی څنګه بدلی نه راځي کوي او دین نمبر حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمایي المغیرات لخلق الله دا چا کوم غنانو دا باسو نه دی نو دا غاپنه لګی دې دی او بل فرا نو دې دا غاپنه سوان کی پمیت کی فرجر علی کلاوال راوي اپنا مسجد دا څه سوان کوي دا یو لڑکئی نبی علیہ السلام وی پدغا قدر املا نتری ورسا تیار شئے نبی علیہ السلام تو لیا کری دی چدا کارونا بدل کری سوپا سوانونا را دی او سوپا سیخان تی سکی تاو دی دیری در پارس اللہ جی دان در گئی سوپا سر وقتو دا سیخان تاو دی عرض چی کی سیخان بدر دا تاو دکی بلتا حکم دارے چکر دا تغییر و دا تغییر خطا نو نکائی مدد حضور سر تعلق ساتھ ہے مغاقون چی سن خدای در کلی دغی در کلی تو اس لگے دو دوارو غاقون پر نیس کے سکے جدا والے راولی چی گندہ خسن دے چی سن خدای در کلی دی دیلہ گوتے مور رکھا چی دن ایواری بیار در تفت ہو لے فلا یغیرن نو پس عبداللہ بن مسعود سے بھی اولتا حدیثی نیو خضور پر دینا یو قدر پسی را دا اتس ہو کے چی پامنگ بانے لانت ہوئے بس یو غبر بھی جو کرے دے چی دا خضو بانے لانت دے دا پا خضو لانت دے آغا وی زباولی لانت نوام پا آغا خضو بانے چی اللہ پا آغا لانت میرے دے او زباولی لانت نوام پا آغا خضو بانے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا لانت میرے دے نا خضو ورطوی اللہ کمزے بھی دی او رسول کم گئی ویلی دی یہ قرآن کی دا مسئلہ دا اگا اوہا قرآن طول دوسرے لے تو قرآن کی خود داچے کے مشتے چاہ اللہ مچاہ لانت ہوئی اگا ورد ہوئی قرآن کی داشتا ما آتا کم الرسول فخضو او امت یانو چکم عمل تاثر پیغمبر در کئی پاگی عمل کوئی وما نہا کم عنہ فانتہو سلم چمن کئی دا گینا من شہ دا قرآن کشتا یہ او دا خشتا یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ علی المتوشمات علی الواشمات متوشمان بس پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې دا الله د عدالت په کوم خطبه باندې چې دا دې بیانات ما ته مقرر عبد الله بن مسعود ته خلاص شو هغه په سیرا دی په دې کله کله جلوس مو باسي باران دې کې جلوس استر دا جب نشتا دا د خدای د خدای رسول په کوم لقا چې پر دا کارونه په قطع باندې نه کوي دا کارونه ته نو خاص خپل د شیطان دا قسم خوري چې زبا پیدا کوم دا شیطانی کارونه دي چې شیطانی کار یو سړی کوي کنه او بیا وایي چې دعا وکړه څنګه دعا وکړه کته لګیا دا په مری ګوره کړی دا وایي دعا وکړه دوار په اړه مستحق ومن يتقي غور الله اعلان ومن يتقي الشيطان سوچوني کہ شیطان ولی خدای من دون الله ما سوا د الله نا څنګه له کوم شیطان خدای کی سو الله وی موږ شیطان غلا خدای نه دی نسلی ته چې د خدای د چا مانی د شیطان مانی نو دا داسې د لکه هغه تا ځان خپل خدای نسلی دی يهوديان وداوي چې قران په موږ باندې رد کړي چې بای تاسو خپل علما خدایان ګرځولي نمون په یو عالم ته خدای نه ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تاسو ما سره کینه چې کوم عالم تاسو کوم خبره کړی دا هغه باندې تاسو عمل کړی دی او چې دا کوم مسله ده بای شیطان چې څه وایي هغه باندې نام جن الله اعلان کوي و من یتخذ الشیطان سوچي وي دی شیطان ولیا خدای من دون الله علاوه د الله تعالی نه دا الله قانون کری دی دا الله مننه کری دی دغه شیطان په لار باندې روان شي او د شیطان خبر ومني فقد خسر خسرانا مبینا ځانګار شه دی په هغه ځانګار اخدار کې کار تاوان دي دا انسان چې کله الله پری دی شیطان په سلا شي ولي یا ایدهم دا شیطان چې کنا وادي کوي د خلق سره څنګه وادي ورسره کوي وخت تاسو سماوي ورته وایي چې نه جنت شتا نه دوزخ شتا نه باس باد الله شتا ایسو نشتا که په کلار باندې کینا او ورته دا وایي چې ګور لا تاسو زندگی ډیر را وګدوال کوم ورته یاد کی تاسو لا ډیر زیات زندگی دا مړه مزي چرچی کا وا او بیا چې کله بډا شي کنا نو بیا په خپل ماته براشي چې دلته سوي چې تاسو خپل سوي جمعات دی ورته سي په دې زمانہ کې بیان کوي او چې کله بډا شي بل ځای نه نو خپل جمعات راځي نیکی کارګن درجوانی شیوه پیغمبري نیکی کارګن درجوانی شیوه پیغمبري عاقبت ګرګ ظالم نشون پر ہے زګار په زمانه د نوځوانې کې نه کمال دا عادت او صفات دي چې د انبیاء کرامو دي چې نوځوانې نظر باندې په دې وخت کې خپل عمر دي د الله درزاد په اړه لګوا چې کله هغه شرم مقبول شي هغه د زم صفات په فریزي خلک ته پوسن نور حیوانات راځکار نشي کولې دا څه کار نه کوي وای نن نه مسله ده یا ایدهم شیطان وادي کوي د خلق سره چې هیڅ نشتا ته هیڅ نه مېری گئے او ټول ضرور وایي ځکه چې کله قیامت راشي شیطان په منبر کې نه داخله کوته چې هغه ظالم عذاب کا دلاسا هغه بال ته جواب ورکړي چې ما د خپل نه نیسلې ما د الله کوزه کې په ځوان نه وټولې ما د لاس نه نه راخلې ایدا کوم ته ما ته اشاره او کار نه تا کړی ما ملامت کوي لا تلومونی ما ملامت کوي ودو انفسکم خپل ځان ملامت کوي ما تاسو باندې زور خدای درته دا ویلو پیغمبر درته دا ویلو شپه خر خلق چې دیواله هغه درته دا ویلو د ټول مونږه مننه ما په سر راځي ما ملامت مونږه ځي په دوه ځکه پراته زوم پروت انتا څنګه کې تاسې ویمنهم اور دارنگی سکی اور زوگانی ورکی دی لرد سشی ما دا حقا خبرو لا ینادو نا چی دی حاصل اینا دا سی اور زوگانی ورکی قاقد دی پداس نرازی شیطان سمر محنت دی خا غریب دان ملک مور کسی وما یعیدهم شیطانو او وعدن کئی دا شیطان دی انسانانو سرا الا غرورا مگر دا غواد باطل دا دا ضرور دی نا حق وادو قیوان کدا اللہ وادی رشتی نیوی دا شیطان وادی ضرور جنیوی دا شیطان قسم دی اور اللہ وادو لنرازی بودا ایتا دا کتان چی دا کمبا بیان شو مقواهم جہنم ٹکانا دا دی دو زفتے ولا یجدون عنها محیسا او نبا ممیدا کتان عنها دا دی دو زفنا محیسا زید فرار او دیر دی زید بل طرف تا دلو زید پارا با مفر نوی زید پارا با مادر زید بل طرف تا دلو فرار نشتا سیفتا نشتا گیر دا خدا بتا زانو بیان نجکم شیطان کسی دی والذین آمنوا منو چا غی ایمان داوڑے دے وامل صالحات او نیک کار نہ کئی دو پیغمبر علیہ السلام جے کمی دری جے کوڑی دی اللہ چ کما کام بیان کری دی آ کنے کامال کئی سنو دو چھ دوم اللہ او پتاکی تر داخل بکم دے جا جناتن با ہن تا تجری جی بئی دی وان ہن تا دیا لاند دے بنگلو او لاند دے چانہ دا ہا لاند دے ونو تجری با ہن دو ونو نا الانهار سلو نهرنا خالدین فیها وی بدی بدی جنتونو کې ابدن همیشه همیشه جنت نوتل نشتا وعد الله حقا وعد الله تعالی رښتینی دا ومن اصدق او څوک دې زیات رښتینی من الله تعالی رقیلا دې حق دوا دینا دا الله دوا دینا بل سره چر په هم خوشي یعنی څوک رښتینی کې دی نشي رښتیا کې دی الله تبارک وتعالی د دې دا وعده ټول رښتینی دي او د نور خلقو عادي رښتینی دي لیتا دیامان ہی کم داد دی یو غلط سو یو غلط خیال دی یہو جانو اللہ پا غی باندی رد گئی یہو جانو بھی چمنگ دان دیائی کرام اولادیو زمنگ پار دو زخیشتا او کزمون دو زخت سر سلوی فرزی بزو منگ وقبل جنت تزو قلب شورو کا مسلمانانو تبی داوی چی بھائی منگ چیو کن جنت مستحقین پدیو چی زمنگ پیغمبر ساسر پیغمبر نمخ دے زمنگ کتاب ساسر کتاب نمخ دے نمنگ با مخ جنت تزو مومنانو دورتوی چی ندا بلکہ حقیقت دا دے چی منگ ایمان دورد پخبل کتابوں مونږ ایمان راوړل په تاسو کتابو او مونږ ایمان په الله او رسول باندې راوړل دي مونږ تاسو پیغمبر منو تاسو زمونږ پیغمبر نه منئ جنت ته به مونږ یو مسلمان دا وای کافر دا وای الله جواب ورکړي چې نه دا خبره نه ده نه دار مدار تاسو په خواهشات دي نه دار مدار دا غي په خواهشات دي اصل مسله د توحید ده خو یو سړی موحد وي کله ګامال پرې د بدو اعمالو نه ځان بچ کړی نو دې سړي لپاره جنت دی خواهش هغه ارسو کی هغه کله پیغمبر اولاد کړي او که په بل ځای کې دې خوچ خپله زندگی خطیره کړي ښه ولیس بامانیکم او نه دې دار مدار د دې امیدونو ستاسو یا نه دې دار مدار د چا دار مدار د آخرت په امیدونو ستاسو ولا امانی اهل کتاب او نه په امیدونو د هغه کسانو باندې چې هغه ته کتاب ورکړی شوی دی یهودیان عیسایان په دې باندې مدار نه دی چې هغه یو خبره کوي او تاسو یو خبره کوئ مَن یعمل هغه سوچ کی سو ان یو ګنا یوز به ذلک بداغی سزا ورکول شي ولا یجد له نبم من خپل ځان لپاره من دون الله علاوه الله تعالی نه ولی حمایت کوونکی ولا نصیر او مددگار ګوره کوم سړي چې ګنا وکړه پاکا غالي کې تاسو کوم مسلمان دی دغه بد ګنا سزا الله تبارک وتعالى ورکړي کله چې دایت راغله حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دې زیات خفو تاسو ما مل ور سره وسواله کتنګ چې دی انسان لا مات شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوای چې واسه دې کداولې خفشي دا کار د خدکان دې صاحب دې مخ باندې رااله وله خفشي نه یا رسول الله وله باندې خفکی کم کم یو سره دا دې چې دا غنه ګنا نکی او دا الله تو طرف نه پېښ نه رااله مې یا منسو سوچ او کی یو ګنا یو زدې دې له بت سزا ورکی او پیغمبر کم یو انسان دا دې چې هغه ګنا نه کوي زمون کوم لا ماته سوا د دې آیات په اورېدو باندې کوم څه ډیر زیات خفقان نه ورسې پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي و صدیقا تا باندې سختی راغلی د دنیا کې او دې سخت ځای سره الله تعالی ګناهونه لري کړی دي غیر مات شي ورته دې پوری حدیث کرا دي کوي او شیخ تا په یو جیل کې وي او تا بل چی تلا ځن نه کړ او تا سره فکر پیدا شي چې دا خو ما سره نشتا دې سره الله تعالی تا ګناهونه معاف کړي لا سو کو کې داخله مات شي دې سره الله تا ګناهونه معاف کړي سرګ کو کې یا الله ګناهونه معاف کړي کبا در باندې راځي الله ګناهونه معاف کړي د دنیا پریشان ہے راځي الله ګناهونه معاف کړي بلکې حدیث کرا دي یو بل حدیث ته ډېر مزیدار دی چې یو یو نیکی په الله لس ثوابونه په یو نیکی باندې ورکړي که په دې د نشې وي دا نو په لس ثوابونو کې به یو ثواب په مقابل د بدۍ کې شي او نه هتا ته بیا هم پاتې دي څومره مزه ده چې په یو عمل لس ثوابونه شي کنه ګنا در نه وشه د حدیث کې راځي چې لس کې په دا ایک بټې دس نه دي دا په دا ګنا مطلب مخامخ شي دې سره به الله ګنا ختم کړي او دا نه هتا ته بیا هم پاتې دي دوم دا دې الله احسان دي صدیق اکبر ته وي خفقې دما مزيدي مزيد تاسو ته وا ومن يعمل من الصالحات او سوق چون کی دچانا ته نیکو کارونو نا من ذکر نو ان کا برابر د چ دانا دی نیو ک زنا نا جند پ ناری د نشتا کم سره چ نیک اعمال کئ کدا سره پ خپل ناری نه دیو ک زنا نا و هو مؤمن الخب شرط دی باندې چ دی موحد وی دی مسلمان وی الله یو غنی اولای کدا ک سان چ دی یسدون الجنه دی ودا فی جنت کا ولا یظلمون نقیرا ظلم بو نشی دی سرا په مقدار د داغ د اډو کی د کجوري د تجری پاڑی کی پشاہ چکم دا داغ او نکتا دا اللہ وی کم رضلم بان دی کرونشی نیک آمار دے پر پر زیبان دیوی داغی ثوابون با اللہ ورکی ومن احسن دینا او سوک دے دیر بہتر اور عمدہ دے جہت دینا ممن دہا غچانا اسلم وجہ ہو چی دقال اس کرے بھی دین قبل او دقال اس کرے بھی عمل قبل وجہ پمانا دا دین او دا عمل کردا کم یو سڑی چپل دین اور عمل خالص کرے بھی للہ دا اللہ در زاد پارا چی اے اللہ دا دین چی مکم دے دا دین والا کار کون دام ستا در زاد پارا آمال دی دام ستا در زاد پارا وہو محسن اور آدار چی دے موحد بھی محسن پمانا دا مومن موحد سرا واتبع ملت ابراہیم او دے تابداری کی دین ابراہیمی حنیفا په دې حال کې جهر اوري دنګي دي د باطل نه حق دا او هغه دین ابراهيم چې زمونږ او دا غي هغه احکام شرعي دوارو کې یو شان دي واتخذ الله اور حال دار چې نکلي دي الله تعالی ابراهيم عليه السلام قليلا دوست بل الله ابراهيم عليه السلام پر دوست ګرځول دي چې الله ته دوست په لار باندې روانه ته ګور دي او سړي دوست دي په دنیا کې دي او سړي دوست دي ته دا هغه سړي ته دوست په طریقه باندې روانه ته کله تا سره سمرمي ته وي دي نو ما ته دوست په طریقه دي راشد الله ته دوستانو په طریقه باندې شه نو الله په ګر پر سمره پشا دي چې ته الله ته ګوره کدا وي یرا ته کو زما د محبوب سنت پیټي دي سجنتا کپ دیوا دي جنت ته راځي ضرورت څه ته وي ورته الله ته دوست کړي کله شمه تیارو په کار ولله او د الله په اختیار کې دي هغه څنګه چې تاسو مانو کې دي او هغه څنګه چې په زړه کې دي وکال الله او د الله تعالی په کل شی په هر یو شی باندې محیطا احاطه کوونکی احاطه نه مراد احاطه نه مراد علم دې ځکه الله چې نشتا چې کله په یو شی احاطه کې مراد نه آئے تاکی سر اللہ تعالیٰ لا یشرک بیہی ان اللہ لا یغفر اللہ نبقی این یشرک بیہی چی شرک و کلی شدت سرا اللہ سر شرک و کلی شدہ اللہ نبقی ویغفر ما دون ذالکا او بقی آگا گناونا چالا و تدیدی فلی من لہا گا چالا پار رشاو چوکو یا لکم سلی چی زان دادی احل زان جوزہ کڑی جوزہ مانا چی زان داگی مستحق کڑی کنا اس قدا دی کسانی جا غید خدای نا پبر روان دی نا خسان لخبر آگا ومن يشرك بالله فقد شرك بالله ترى او قد شرك او كفر باندې مرشه فقد ظن ظلالا بعيدا دي لريش په لره سره په لري والي سره خدا سره لري والي دي گمراه په گمراهي سره خدا سره گمراهي چې هغه هدايت نه ډير زيادت لري دا حق نه ډير زيادت لري دا يعني دي په تاسو په لته راه باندې لاړو د خير نه مطلب نشي ان يدعونا بندگين پیدا کا غران من دونه ما سوى جانب الله تعالى الا اناسا مگر دا هغه خدایانو چې هغه بیروح دي و ان يدعونا او بندگين پیدا کا غران الا شيطان مريدا مگر شيطان سرکشا یا شيطان بوت کې ناشته یا شيطان خبر مني لعنه الله لعنت کړه دې الله تعالی په دې شیطان باندې د حق نه لري کړې دې وقالا ویلو دې شیطان د الله په وړاندې څه ختم کړي لعتقدن خامخاز بنیسم یعنی جوړوم به من عباد کا بندي غانو ستانا نصیب مفروضا یو دویا ډلا هیڅ معلومه دویا ډلا به ځان په دې کې جوړوم زما مخکې دی برابر سي ولو دلنهم خامخاق تاكم بدا کسان ده هدایتنا ولو منینهم ارزوغان بورکن دوی جده دی خبری چی جنت دوزف نیشتا و نبیاد جنشتا ولو آمرنهم خامخاق حکم بکن دوی تا خلاف تا حکم تا فلو بط کننا ندی بکت کبی آزان لانا میقو بند سیواناتو ولو آمرنهم حکم بکن دوی دی تا مخالف تا حکم تا فلو غیرن خامخاق دی بتدیل را ولی خلق اللہ فا آغا جساو پشکر و صورت کی چال اور کړه دې پای کې بدی تپیلی خامخاره وي ومن يتخذ الشيطان چاچونی ته شیطان ولیان خدای من دون الله ما سوا دالانا فقد خسرا پتا کی کړه دې جانکار چې قران مبینا با ځان جانکار ما کار یا ایدو هم شیطان وادی کئی دوی سر دادی خبرو شیطان اشتاو تان اشتا بیغمون فے ویومن نیهم آرزو گانے ہو اور کئی دوی لردہا بسیزنو